الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم أيها الناس ونفسي قبلكم بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. سلامی خواهی گورتان لسر بیت ایمان دارانی بر رزو خوشویست خوشکوبرایانی مسلمان دخواهی گورت دعوا کارین که وقتون لمالکی خویا کمانکات و آوائش لبهشتکی خویا کمانکات و اللهم آمین. بر رزان خوشویستان دبی اومان لبر چاو بیو لبیر من نچه که ام دینیا هروا با آسانی نگیشو بدستی ایمان خوین و عرقی زوری برجاوه، هولی زور دراوه لو پیناوه للاین هاولانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم، للاین اصحاب برزکان سر و مالی خویان بخشی با سرخستنی ام دینه و مزان و با آسانی گیشتوه، بلکو زور بزحمت لگل او کل رقو او بی دینانی سردمی خوی و اوانی استاج به همان شوه. بویا جی خویتی ایما بردوام بیوفا نبین بران بربو اصحابانو لیاد مان بانو لخزمتیان دابین، لخزمت ربازکیان، لخزمت جیانکیان دابین. چون که اگر وانه بی بیوفا دابین، اگر وانه بی سپلا دابین، ابی ریزیان بگرین. بویا لو تاریم رومان دابا پشتوانی خوای گورا باز لفضلو گورایی اصحاب دکیم، اصحابی پیغمبر یا صحابه و تهاولی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم، اوانی که لجیان یانده پیغمبر یان بینی و بو شرفه گیشتون و بخزمت پیغمبر گیشتون صلی اللہ علیہ وسلم و بمسلمانتیج مردون او پیغمبران اصحابه. تا او کاتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وفاتی فرمو 124,000 اصحابه هبو. انجا امانه پلو پایان گلگ گورو برزو بر ریزد، چون که اوان خویان رایان کردو با شهیدی با مردن لپیناو ام دینه، مالو سروت و سامانو دنیا نویستو که الا اصحابکان شاخو باخو قصرو کشکو تلاری بجهشت بی که احرامکانیان، بلکو بس سمعو خزمتو حرمتی چان بجهشتو که اوان ایسال جیانا نماون بلام بازین دوی لناو دلکان دادم این نوا حتا دنیا دبی باسیان بکید. پلو پایان انده اونده گوره خواهی گوره لقرآن فرمویتی لباره انوا: والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان. اوانی لسرتاو پیشینکان لمهاجر و انصارکان، اوانیش که بچاچی بشوین اوان دار رویشتن، اوانا رضی الله عنهم و رضو عنه، خواج دوان رازیه اوانیش دخوار رازین. سبحان الله، لوپ لوپ های گوره خواه دوان رازیه اوانیش دخوار رازین. جاده به هبه لا رضابونی خواهی گوره گوره تر و رضوان من الله اکبر. اما چی من دوی رازی بونی خواه دوی او خواه لیان رازی و اوانج لخواه رازین. و اعد لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فيها. خواهی گوره بوی آماده کردون با خانک با خوبهشتک که لجر او با خدا لجر او با خانه او در و او چن خوشه با خکانی ایره کاتیه او نبه گرما به کاتیه مادام مردن لپیشتو روح در چون چن نخوشه هیچ لذتینیه، بلان با خکانی وی مردنی تیانیه خالدین فیها ابدا با ابدی و تا حتا اتیاد من نوه و بکریچین یه دلی پیه خوش نبی بلا در مکن حتا حتا اتیاد من نوه ذالک الفوز العظیم. اوی آیا سرکوتنی گوره؟ او بردویتی او، او کس سرکوت او، که او شو نباید از دنیا، که اصحابی پیغمبری خوا، خوالیان راضی بیا او پلو پایانه بوی پیغمبر جان با قربانی بم، صلی الله علیه و سلم فرمودی خیر امتی قرنی، چاکترین امت آوانه که لقرنی من دان، او جار دوای آوان و دوای آوان جوتا قرن و سدی صحابه هر قرن 100 ساله، سدی صحابه و سدی تابعین. پاشان تابعی تابعین او انا لهمو امتک باشترن بوید با ایمش با سرسری چشکان من بگر رینو با عقیده او انک عقیده سلف صالحه و هلویستش من برانبریان دبی زرد راشکاوان بزانین که دبی ریزیان بگرین چکا پیانس اصلا فرمویتی علیکم بی سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عضو علیها بی نواجر واتا بشوين سنة كاني من دابرون والسنة كاني شو الخليفة كان خليفي الراشدين وريابن بيرزينا كان بران بريان سكاتيان بينا كان ربازي أوان ربازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ربازي إمامي أبو بكر عمر عثمان علي ربازي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم نقواب زاني كوا إمامي عمر ربازك إجاب ولا پیغمبر إمامي علي ربازك إجاب ولا پیغمبر نا هر کس يك راز دك أواني خوش دوه دبل سر ربازي پیغمبر بي صلى الله عليه وسلم او تا امام طحاوی لا شرح عقیده طحاوی دا برجیدو لا فرح و صوت شوار دا فرمه اما وك اهل السنه نحب اصحاب رسول الله اما اصحاب رسول الله من خوش دوی هاولان من خوش دوی ولا نفرط في حب احد منهم زیاد رویج ناکین لخوش شویستی اوانا ولا نتبرأ من احد منهم و تبراج ناکین لیچک لوانو رفزیان کینو بلین او معنای او من دوی همو اصحاب کانی پیغمبری خواه من خوش دوی ایم وق اهل سنه و نبغض من یبغضهم رخش من لو کسانه کرکان اصحابه هر کسی اصحابی خوش بیه معنای پیغمبری خوش دوی صلی الله علیه وسلم لبر خوش شویستی پیغمبر هاولانی خوش دوی و هر کسی اشیش رقی لهاولان بیه یعنی اشیش رقی لیشک لهاولان بیه معنای واتا رقی لپیغمبر صلی الله علیه وسلم پناه بخوا اوان مال ویران دبنو لدین دردشن و اخوان اخواسته اگر چه جوینیم پی بده پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی من سب اصحابی فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین او امام احمد طبراني روایت کردوا هر کس جویم باب هاولانی من خوشویست من فرمویتی او لعنتی خوا فریشتکان و همو خلچی لسر لعنت واتا دوری لرحمتی خوا خوا دوری دکات ور رحمتی خوی تماشا کن بوی چه کواب بیر رزیب که بران برو اصحابانه و اخسایان پی بله بچاوی کم سیریان بکن بوید به زور و ریابین که خلکانک پیدا بون که سوکایتی به هندگ لاصحاب دکن اخسایان پی دلن بیر رزیان دکن فتفرقه لبینیان دنیانو اوانه خلکانی چی بیوفان خلکانی چی سپلا خلکانی چی تواشکراو خلکانی کن دور لدینن اگر آوا بمرن توبه نکن او چاویان ببهشتی خوانه کنه چون که با پی فرمودی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چون که بیر رزی کدن برانبر به هر یک لاصحاب بیر رزی کدن برانبر به پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لقصه چی مذهب امام شافعی دا هاتوا لكتاب الصواعق المحرقة لا فرسي صوصيانزا وهروها إعانة الطالبين برجي شوار لا فرس صوصيبينزا فرميانا هر كسي جوان بعد بأبو بكر وعمر أو ببي باور در جمير دريتو لإيمان در دچه أو كتابة كان بوينا ومينا قسي مني قسي أو كتاباني أتوان بقرن وبسر أو كتابانا بلي برزان وخوش شويستان دبير ريزيان لي بقرين واويلا ومالوران بو أواني قسيان في دلي خوالي خومان هيل ناو كرده واري خومان دل كسي من شيطان وازي ليديني او انا كواز لو مردوانا يعني لشيطانش بيسترن مردوة قمر شيطان وازي ليديني چه او انا اصحابي پیغمبر اخواب صلى الله عليه وسلم چه جايوك او انا بويا دبي زور مريابين و اقادار بين لمسالي عقيدة دا بهلا نتشين عقيدة شي باش من بودرس ببيت و او اناش كاوشتانا دكن وريابن ايوه مسلمان لكور ركوبونا وكانيان بجدار نبن موچو خلات و براتیان ور نگرن تاییدیان نکن رشاییان زور نکن چون که حسابی اوانتان بودکره پناه بخوا بلا ایمان دارانی برز خوشویست او اصحاب برزانا سر و مالی خویان بخشی و لپین عوام اسلام دا خوانی خویان رشتوا مال و حال و مملکت خویان بجه هشتوا ها یکی لولات یک نجراون و شهید کراون لپین او ام دینا رهبان باللیل و فرسان بالنهار اوانا عابد و خواپرستی شوانه بونو بر روزان شوارچاچی روزه بونو جهادیان کردو لپیناوی ام دینا لشار رومکانا لیرموک که لو شرد شرش زور نابران بر مسلمان زور نشهید کرا زور نرحت کران دوائی کسر کوتن که لو شرد رومکان وات اوروپایی استا جمعره ان 240,000 کس بو بم همون تکنولوژی ها پیش کبنی خواهنوا مسلمانان جمعره ان 40,000 کس بو شرک زور گرم بو اوه یکمین کسی که لو شرده شهید کرا یشک لحاولان بو هاد ولای ابا عبیده کوری جراح و تی ابو عبیده جراح هیچ کاری پیویستی کتی بولای پیغمبری خواتا پیب گینم صلی اللہ علیه وسلم چون که من هاتو مدبه شهید بو ناگرمو الله وتي نو والله هر اوند صلاوي لي بكو بلا اي پیغمبري خوا او وعدو پيمانانه كتو باس دكرد او ديمان بچاوي خو مان سركوتني اسلام گوري اسلام ها گشتي نه چوي كروشگار لما كزيانه ده بو قاصاغ بونو لسي رجبون او بزانه كه ايما وعده كاني تو مان بچاوي خو مان بيني او اي پي بلا سلام لي بك بلا روي شهيد بو نگر رايو او اند عشق شهيدي بو او اند عشق او بو كه بگا به خدمت خوشويسته كه يك پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم چون كه انسان ايماندار كاته دمره نابي بترسي دگه به خدمت اصحاب پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم او پیغمبر كه زهله مو جانتا صلوات الى سر لي هدي بلا ايمانداراني برز خوشويست شركه به جوري گرم بو كاتي كوا کمالک بریداری مسلمان لتانی جیب من خرید من روحی اندر دست و جانی اندر سپرد هاواری اندر کر آو آو چون که انسان اگر خانی لبر بر راوش شکل بیتوا هر آوی پی خوش و آوی جبو بریندار خرابا یک شکل آوی بو یک چند هنوتی ها و تی تخواه بی بی نبی دا بوی لای من اوان زود نراحتا بردی بولای او اوی جو تی تخواه بی بولای او براکه کم هاوی ام لان زود هاوار دکا بو اوی برا حتا بو هر حوت یعنی بر هیچ نان خوارده و هر هم یعن شهید من لکاتی روح در چونه يؤثرون على انفسهم يعني براكي هل دبجار بسر خويدا لكاتي تنقانا وروح در سناب الرزكان ديك تخواه يما لكاتي خوشيج دعوتا او براتيو او خوشويستي مانيا بلام اوان لو كاتدا بلا ايمان داران اوانا صفتان بويا اوان دا قوري وبرزا چكا خواهي قولا لوصفيانا افرمي محمد رسول الله محمد رسول خواه صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم أو عنيك لقلاون أو عني لقتاب خانية أو بيغمرة تخرجي عن كردوا أو عني شوين كوتي أون أو كاتش إيستاش أو إيكا لراسل الرئاء بروا هاولان شون بون صفتيان أشداء على الكفار لقل كافران لقل بيدينان لميدان جنگا زور تنبون زور رقبون زور بيابون بلام رحماء بينهم بلام لگل خویان دا زور زدم زور زور بر روحم بون زور با سوز بون هر یه چنینش بکرد دبی مسلمان بیای اوان خویان بر راد خز اوان خدمتی دبون بپیش شوانی اما ایمان لگل خومن زور رقین زمان دریجین هند یکمان زور خرابین بلام لگل دجمنان و نیاران و بیدینان و کدال ما محمیان بوده که اینو مجامله انده که اینو قربان قربانی هم بوده که این لبرتوزه موچه و بلات و خراب بداخوه که خلچ یکمان هیسا پیچوانه او صفته هاولانی پیغمبری خواه و لکاتک دا دلی من یادی پیغمبر دکمو زورشی خوش ده و صلاوات علیه ده و بلام دل ریش پیسا یعن هندگل سنتکان گلتوی پیدا کری بحساب ادعای خوشویستی پیغمبریش دکا بلام اگر راس ریز یا او ذات اگرن فرمون لسر ری بازی او بجین و بمرن بلی هاولان آوا گوربون بوی آوا گوربون او صفتی هم بو ویس القرنی که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باسی اکاو که چاکترینی تابعیه ده فرمی امین هفته کس لها اولانی پیغمبرم بینی صلی اللہ علیه وسلم ویزو هادله دلی اگر او سردمی زو لسردمی تابعین ده فرمی اگر اوان ایوا اگر ایوا اوان تان بدیایا ده تانوید والله امانم شیطانه شن چون که دعیان نبو تکبریان نبو خلچی خاچی و خمالی بون ساده و ساکار بون وکو خلکانگ عن ترو عن عنو تنتنه نبو خلك شراست وشاك وباق بون دفرم اگر ايوا اوان ته بديار تعمد والله يا معنا الشيد للشيد اسن واگر اوان ايوا ام بديايا دعمد والله امانه هيك شان لامه محمد ناتي صلى الله عليه وسلم دي بخور بانت بمويس الخراني اگر استاد ما يودت بيني هيوا من هي نل كردت شو نل مسلمانه چه فول اوروبي قصه وكردار وگفتار وسر وسيما هر مساله اسلامي وديني كاني بيدوا كوتويه که خوشی با مسلمان دزان زور بداخوا اگر استاد بینی ویسر قرنی حال بچی گیشتو الان هندی خلکان و زور بداخوا بله برزکانم اما ها اولانی پیغمبری خوان صلی اللہ علیہ وسلم خلکانشی بی ادب و بی رزیان بران بردکا هر کسی بی ادبی بکا بران بیان او اگر توبه نکا چاوی بابا هج ناکی و لدین درده چی بداخوا آوا هنایانو، آوا برز و بهز و بپیش هنایانا، بلام که سری میجود دکهی هندیگل میجو کان وان استراون و تماشا دکهی دلی که ام اسلام همه کشنو برینو سر برینو خراب کاری بوا، چون که میجو ایمای اسلام زورشی میجو کان بدستی نیارکان من استراو تو، روشلات ناسیشی بنا و روشلات ناسیشی بیدین، گاورزول کهی اسرائیلیات پری بولکتی بکانی میجو ایما، باید بینین امانا جهمو اکتبانا كوك كتابي تاريخ الخلفاء الكامل في التاريخ وهروها كتابي طبريش همو اوانا دبي بالترازي قرآن والسنة بچشري اويك لقلوان هاتوا بارك الله لخزمتي داين اويك مخاليف نبولبانو لقل قرآن والسنة نهاتوا او مالي قلب سرسا حبيتي وبوي زياد كراوتي اخن دراوا چونك ايساتو الاجياني خود داماوي بزيندوي خود خلق شكيد لفلان كزواي قد فلان ملا واي قد ايش داماوي واش نبوتوا داي صدان صال دواي خود كتاب بنسري دبي تسندي بو زياد بكري تنانا كتبي تاريخي طبري كتبيش مشهورة دو بياويزو شارزا هاتون كالتحقيق يعني كردوا بناوي دكتور صبحي حسن حلاق ودكتور محمد كانت التحقيق يعني كردوا تماشا كردوا سا پنزاين الراستا سا پنزاي بو زياد كراوا بويا دبي بزاني كتاريخ دين نية ودين ايما قرآن وسنة وآقادار بين چونك اگر ميجود اخواني وخلط يكي بو تواشا دبيو بويا دبيني خلط يقلو الروا دل بابا كرة عربة العربة نا او عربي كدويني هاب پیامی رزگاری پی بو ما فی مروفی پی بو براسی اوه ما فی مروف ایمالو روشه که هاولانی پیغمبر هاتن بو کردستانو اولاتانان فتح کردو رزگاریان کردین لحکمی فروحو که هر کسی جنی بیان آدو یکم شولای او بی رزگاریان کردین لبد پرستی و آگر پرستی هشتا خلکانک دانی من جرنو بو او پیرو باور پوچا بله لو روشه و ما فی مروف بو ایم هاتوه كأصحابي پیغمبر بقرباني همم بو ايمان هناوا نك او ما في مروفة دروينة يستاباس دكريو كولاتيان پر خوين كردوو رباري خوين هستاوا بل برعزان و خوشوستان لكو تايدا اي ايمان داران اي بيسران و خوشوستان و اهلي مزقول اي واش دلتان خوش بي دلتان خوش بي كلام فتنة آخر زمانة دا پیغمبر جان اي مشي لبير نكردوا اي مشي لبير نكردوا او پیغمبر اي كبو ايمان گریاوا ای بو ایوا بوی ناگرینو بو چی ری باز کین ناگرین جاری چا پیغمبر با قربانی بم سردانی گورستانی کرد كسرداني غورستاني كرسلاوي ليا كردنا السلام عليكم يا دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم السابقون ونحن اللاحقون كاتي السلام ليا كردنا لقبرستانك أو جار فرموي اشتقت لإخواني لنا هاولان فرموی زور مشتاقم با براکانم آی چند با براکانم مشتاقم با دیداری اوان چند مشتاقم چند حزدکم بیان بینم براکانم اصحابو تیان اولسنا اخوانو که یا رسول الله و تیان ای رسول اخوان ای ایم برای توانین پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموی بل انتم اصحابی فرموی بنا ایو هاولو اصحابی منن بلان براکانی من الذین یأتون فی آخر زمان خلکانی کل روایت یک دا کل آخر زمان داده آی آخر زمان فتنه کی چند گوریه الصابر منهم على دینه کالقابض على الجمر اول روایت یک دا وهاتوا او ای کدس بدین کی دگری و صبر دگری لسری وقت دستی بپشکو به و پشکو چی لدستی دابه ای گری دست دستو تیر فریا دی ایمان که در را بس هر بی گری دست که دوست دستو دوی پشکو که در کجوی تو اوی که صبری هبی لسر دینه که لروایت که در فرمی اجری حفتا کسی هیا ای لو در خوشه به قربان دم ای رسول اخوا دی فرمی عن قربان جاتو او برانه خود چون در ناسی و فرمی لما ایدانی محشر با و در ناس ما چون که او برانه كلا آخر زمان دادين كإيمان بمن دينين نمن يابيني وا نمعجزة يابيني وا لسر أب قرآن وسنة درون أي بيروز باي لو كسانا بيروز باي ودلتان خوش بأي إيمان داران پیغمبر جان بقرباني بمشتاق ببراكاني دي بخوا أمرو هر كسيك لسر أوريا بازا بروا أو فضل أصحابي هيا شوك إيوان لا يكوزر أزاتين بولا بروا لبرسا إخوان معجزة يابيني وا بوي أو درجة قورية بو ايوي برز ان شاء الله تعالى زاوكتان قربان اوان شون دناسي و فرموي لميدان محشره اگر ديان بينين اوانا همو لنا او خلقه دا خلق همو روتا او زلان لبرنيا جا امتكي من همو يان شوار پديان سپيا لشويني دستنوير او شويني كاوي دستنوير گرتويتي نور و نور لميدان محشره پیروز بایل نشخوانان پیروز بایل وانی اهلی سنه و جماعه شوین کوتی ربازی پیغمبری خوان صلی الله علیه و سلم برزان تعزیه بجرن بو او کسانی کوان نشناکن تو خوا پرسیان لبکن تو خوا تعزیه دل یام دنوا بل حیف بو تو کن نشناکی کچوار پلس پینا بی لمیدان محشر خوشت با مسلمان دزانی حیف بو تو که اهلی مزگودنی والله برزکان پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او تا خمی ایمی بوا مشتاق قبودي دارمان دبا امش او ربازة بقرين حتى وكو كده فرمي وانا فردتكم على الحوض ده فرمي من پیش هموتان كده سنبوسر حوزي كوسر لبه او من داداته بلام ده فرمي ليزادن عن حوضي كما يزاد البعير الضال ده فرمي هندق لحوزة كم خلقاني كم لحوزة كم تيدا پرن قم دبن هل وكشن حشريك وون دبن پيان دلم الا هلوم ورن او ليرم اوانج دان جرنوه اصحاب كان ملايك كتكان نال بين بصر حوزة كي دلق قربان أو أنا دوايتو قوريان أو أنا نائبين أو روكبن بوية برزة كانم بعد أس قلتو بين بسنة كاني پیغمبري خواه تابقين بخزمة پیغمبري خواه أصحابها والان لقد عيدا دلن يا ربي خوايا بخاطرنا وجوانا كاني خود ما خيت بشفاعت في غمر صلى الله عليه وسلم يا ربي خوايا بقين بخزمت هاولان وفي غمبر هرسن در شايستي اويني يا ربي خوايا برحمي خود او فضل ما لقلك يا الله خوايا لبناها كان ما نخوش بي لبناها هدايك باوك ما نخوش بي لبناها مردو كان ما نخوش بي خوايا شفاء بو نخوش كان ما بنيري بتايبتي اواني دواي دعاء شفاء كردوا خوايا قرز قرزار كان ما بو بركيتوا خوايا او مالاني چشو مشكلان هي بو انشار سركي خوايا شيطان انا دل كان بين داري يا رب العالمين يا رب خادر خير مالك يا ام ازادي وهرزاني مال نغري يا شر اجاوان خينا ومان يا الله يا رب خادرك لدين برنامجك خو زيات الشهر زمانك با اغا من بين يا او خير دي بام قالو كردستان وملت خواتو شي خير كي خو اواني بلان لي جير خو بلانك قلب كي بس خو انا يا الله يا رب خويا لي مشو لي وشو لهم لا خوش بي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.